Marina Kleczków około 20. Mam nadzieję, że niebo się już wyburzy do końca, ponieważ mieliśmy zagrać ten koncert 1 lipca, otwierając festiwal, ale pogoda nie pozwoliła i zapraszamy 16. Gdybyś miał wskazać artystów, którzy was inspirują, to byłaby to pewnie długa lista, mam takie wrażenie. Długa oczywiście, ale jeżeli musiałbym wybrać powiedzmy 3, to przynajmniej będę mówił o sobie, bo mamy z kolegami... Mów mało obiektywnie. Tak, zbieżne smaki, ale nie do końca pewnie. Więc dla mnie takim pierwszym jakby efektem wow była muzyka The Beatles. I do tych piosenek ciągle wracam i nawet bardziej lubię ten ich wcześniejszy okres, taki młodzieńczy, bardziej rock'n'rollowy. No ale wiadomo, jest to absolutny klasyk od A do Z. Następnie jak gdyby moją trampoliną w świat jazzu było dwóch gitarzystów. George Benson, również świetny wokalista, ale przede wszystkim Pat Metheny. No i to chyba jest ta trójka. Tych najważniejszych. Strzelałbym w Metheny'ego i wtedy bym trafił, ale George Benson chyba bym nie wybrał go, gdybym tak miał się pokusić o to, których byś mógł wymienić wśród tych najważniejszych dla siebie gitarzystów. To znaczy, kończąc ten wątek, to, że nimi się inspiruje, to nie znaczy, że będę chciał naśladować czy jakieś elementy stylu, tak, tylko no, ta muzyka wywarła na mnie olbrzymi wpływ i ciągle do niej wracam. To tak jeszcze trochę w nawiązaniu do tego, co mówił Branford Marsalis, prawda? Żebyśmy pamiętali o tym, czego słuchamy w młodości, czym nasiąkamy, znaczy wy, artyści, żeby się od tego tak do końca nie odwracać. Tak, i tutaj znowu Branford miał rację w temacie takim, że nie wyklucza to wcale tego, że bardzo lubię i dużo słucham też muzyki klasycznej. Począwszy od Bacha, po nawet jakieś współczesne, już przynajmniej dwudziestowieczne rzeczy. I to jakby jest no, cały wszechświat do eksploracji. Tomasz Kaczmarczyk, kompozytor, gitarzysta zespołu Slow the Band, był gościem audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Cloud, a wcześniej Grasshopper. To dwa utwory z płyty Live in Dresden, czyli na żywo w Dreźnie, zespołu Slow the Band. Gitarzysta tej grupy, Tomasz Kaczmarczyk, był gościem audycji Mało Obiektywnie. I to właśnie o twórczości najpierw zespołu Slow, a potem przemianowanego na Slow the Band rozmawialiśmy sobie w dzisiejszej audycji w Trójce. Przypomnę Państwu, spotykamy się co tydzień, z piątku na sobotę, kilka minut po północy. Mamy zawsze czas do drugiej na różne muzyczne spotkania, rozmowy o tej muzyce także. Owe rozmowy trafiają potem na stronę polskieradio.pl/trójka albo jak kto woli trójka.polskieradio.pl do sekcji audycje. Tam odnajdujemy Mało Obiektywnie albo jeszcze prościej na podcasty Polskiego Radia. Tam również wystarczy odnaleźć Mało Obiektywnie i tam te spotkania, rozmowy o muzyce do Państwa dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Nocy a propos, no właśnie 11,5 minuty po pierwszej. Wracamy jeszcze do dźwięku tego saksofonu, który dzisiaj nam brzmiał w audycji Mało Obiektywnie i niech nam zabrzmi raz jeszcze. Anna Maria Jopek, Atom String Quartet, Branford Marsalis, płyta Ulotne i Pożegnanie z Marią, kompozycja Tomasza Stańko. Dwa dni temu Tomasz Stańko obchodziłby kolejne urodziny. A Branford powróci do Polski na koncerty w październiku, 21 października we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki, 22 października Warszawski Teatr Muzyczny Roma, 23 października Poznań Sala Ziemi, 24 zagra w Hamburgu w Elbphilharmonii, ale 27 października znów w Katowicach w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dziś Branford Marsalis i Tomasz Kaczmarczyk, bohaterowie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz Państwa zapraszam na stronę Trójki. Tam te rozmowy będą do odnalezienia, do posłuchania, również na podcastach audycji Mało Obiektywnie. No a teraz muzyka nowa, a dokładniej nawet muzyka z przyszłości, bo ta płyta ukaże się 23 sierpnia dopiero, a w Trójce już dziś nam zagra. Anders Malta, Almost Big Band. Naprawdę, tak się nazywa ten zespół. Anders Malta, Almost Big Band. Tak brzmi Anders Malta Almost Big Band. A to dlatego, że kiedyś Anders był na koncercie legendarnego Ernie Wilkins Almost Big Band i postanowił podobnie nazwać także swój zespół, który działa od 2020 roku. Przez dwa lata co miesiąc występował w słynnym kopenhaskim Christiania Jazz Club, a 23 sierpnia zadebiutuje albumem, który nosi tytuł jakże adekwatny, Introducing. Anders Malta Almost Big Band Hard Bop Conversations to właśnie trzyczęściowa taka suita oddająca hołd brzmieniu muzyki z lat 50. i 60., o którym to brzmieniu trochę też dzisiaj opowiadał Państwu Branford Marsalis. Za nami część pierwsza, to jeszcze posłuchamy w kolejności drugiej i trzeciej. Thank you. Hard Bop Conversations, trzy części. To muzyka z płyty Introducing. Album ukazuje się 23 sierpnia. Anders Malta Almost Big Band. Z pewnością w audycji Mało Obiektywnie będę wracał do tych utworów w najbliższych tygodniach. A teraz a propos czasu, upływu czasu, kalendarza, ważna rocznica pod datą 13 lipca. Urodziny Przemysława Myszora. co chciałbyś zrobić z nim. Gdy zamienisz już rzeczywistość w sen, nie odnajdziesz się, nie znajdzie ciebie nikt. Nocnym pociągiem aż do końca świata i Acid Land. Dwa utwory zespołu Mysłowic. Dziś Przemek Myszor kończy 55 lat. Dobrze policzyłem, Przemku? Tak, 55. Wszystkiego dobrego. Z Myśliwieckiej 357. I czas się żegnać, bo tak jak powitał nas Phil, tak i pożegna nas Phil Collins. 20 września nowa edycja albumu Both Sides, czyli już niedługo. Olga Szućko, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. starts to run. We fly so close. We fly. Sometimes we fly too close. Every place you run to, everywhere you turn, there are places that you know you should not go, but some bridges just won't burn. Change the past and the ghosts that come back to haunt you, make you realize at last that we fly so close. We fly so close. Sometimes we fly too close.